bete sing ma un sot ke bo falu tong dok sai a weli sa un zuga boru li liu i piri wiri a ye mi yori a wa gun izara ya liri gbam na dim wiri ni rin ye long dik dik in ke ngba jing na ngenger ke yotulu sew ke sew bango na dim wiri mi yori